Üdv, ez itt a Fókus csoport. Van egy videó, amit gondoltam, hogy érdemes lenne megnéznünk, én is láttam még. Ugye tudjuk, hogy a Tankcsapda koncertet adhatott, ilyen autós koncerteket, ami egy, azt hiszem egy MOL nyereményjátéknak volt a nyereménye. Előre meg volt hirdetve, és utána jött egy kormányrendelet, ami megengedte ezt az egészet. Pont a két Tankcsapda koncert erejéig engedte meg ez a kormányrendelet ezt a ilyenfajta koncertet, és utána ennyi. Gyakorlatilag a kormány a Tankcsapdának csinált egy külön rendeletet. Páran megemlítették, a Tankcsapda meg reagált. Egy egész hosszú videóba. Nézzük meg. Seed. Szerettem nagyon, mint gitáros a Zanzibárban. Van egy Zanzibár album, amin eszetlen jó gitárok vannak. Az Igazi Nevem című albumon. Jó gitáros mindenképp. Kicsit igénytelen ez a... Ahhoz képest, hogy szponzoráljából nagyon idejét múlt és igénytelen az intro. Ez különösen ez a része. A kendőzetlen igazság. Kérdőbe esélyi kiszedi, ami... Ja, nem vesz hangot. Én csak félök, hogy nem vesz hangot. Mi is az a punk, ez a címe? Hát ez például a káromkodás kisipolni egyáltalán nem punk. Amúgy a Tankcsapda, én régen kedveltem őket még gimiben, de számomra is nagyon eljárt felettük az idő. Nagyon árnyékuk önmaguknak. Félnék, ha zenekarom lenne, hogy beállásak, hogy nem tudok fejlődni, nem tudok előre lépni. Főleg, hogy az új számaik azok sokszor inkább kellemetlenek, mint igazán ötletesek vagy kreatívak. Még mindig népszerű zenekar, de szerintem nem sok új rajongójuk van, ha csak nem szülők által. De nem hiszem, hogy sok fiatal magától ráakad a Tankcsapdára, és azt mondja, hogy jó, ez igen. Szeretem, hogyha egy zenekar, ahogy idősödik, ahogy változik, úgy változik a zenéjük is, és nem ugyanazt erőltetik, amit mondjuk 20 évesen, mert már nem hiteles. Ha túlságosan, nem is azt mondom, hogy szofisztikáltan, de értelmesen megpróbáljuk kifejteni, szerintem azt ugyanúgy nem érteni meg az, akinek meg kell érteni. Nem biztos, hogy ez így jó kezdés, hogy lenézően indítod. Szerintem, hogyha 40 percig beszélsz valamiről, azt mindenki megérti, aki meg akarja. Hogyha 40 percet nem tudsz valami átadni egy ilyen egyszerűbb témában érthetően, akkor ez nem a nézők hibája lesz. Alapból nem teljesen értem, hogy minek erről egy 40 perces videót csinálni. Megtörtént, menjünk tovább, nem? Jó, de kíváncsi vagyok, hogy miért érzik szükségét annak, hogy erről videót készítsenek. Úgy megpróbálok egyszerűen fogalmazni, hogy az egyszerű emberek is megértsék azokat. Azért Tankcsapda sem arról híres, hogy milyen intellektuális zene. Sidi felhívja a miniszterelnököt, hogy miniszterelnökön szükségünk lenne egy ilyen, hogy az emberek ezt valahogy így képzelik el. Te képzeled, hogy az emberek így képzelik. Én úgy képzelem, hogy a Tankcsapdának azért van egy tapasztalt menedzsmentje. Például a MOL-nak meg egy egész közeli kapcsolat a magyar kormánnyal, szóval inkább arra fele képzelem el a dolgokat. És most megint egyszerűen fogok fogalmazni, hogy mindenki, még a pontagyúak is hátha fel fogják fogni. Miért kell? Folyamatosan szidod azt, akinek magyarázol. Hogyha a MOL engem szponzorálna, biztos, hogy beszereznék legalább egy rendes minőségű kamerát. De hát ez már csak az én hülyeségem. Hogy mondjam, egyszerűen, hogy tényleg a hülyék is megértsék. Hogy kéne ilyen számláló, hogy hányszor sértegeti még a nézőket. Kontraproduktív, kedves Cid, szerintem. Ha ennyire lenézel valakit, annak nem biztos, hogy feltétlenül magyarázkodni kell. Amúgy sem hiszem, hogy kell, de hogyha már magyarázkodni akarsz, akkor azt nem így. Te büdös bunkó. Mi pénzt adni mentünk oda, amit nagyon sokszor segítünk úgy állatvédőknek, mindenféle. Tudod, hogy sarokba szorítva érzi magát az az ember, aki már arról beszél, hogy mennyit szokott adakozni. Nem tudom, ez miért annyira releváns. Azoknak mondom el megint egyszerűen, akik tényleg egyszerűen gondolkoznak, hogy könnyű más pénzével. Példátlan, hogy egy rockzenekar mellé ilyen szinten odálljon valaki és az ügy mellé. Jó, azért a Tankcsapda az nem egy olyan edgy dolog, hogy nehéz legyen melléjük állni. Lehet, hogy egy régi Tankcsapda mellé nem álltak volna oda. Most már ez ilyen, a Tankcsapda az igaz ilyen lakossági rockzene. Ők már nem lázadoznak a nagy részük ezeknek, akik Tankcsapdát hallgatnak. Már családjuk van egy csomószor, szóval csak így a lázadás látszata van meg a Tankcsapdánál is. Nincs igazi lázadás, nincs igazi odamondás. Úgyhogy nyilván a MOL be tud állni egy ilyen zenekar mögé. Én megmondom őszintén, személy szerint egyikünk sem tudja pontosan hogy, de valahogy sikerült elintézni. Nagyon hogy. biztos látjátok vert felvételeken, hogy mennyi ember dolgozik egy ilyen koncertet, ők nyilván kapják meg a fizetésüket. Ez korrekt, ez korrekt. Meg kell adni a tankcsapdának, ez korrekt. Stábukat kifizették, ők vannak a nehezebb helyzetben valószínűleg most. Ez egy gesztus is a MOL-nak valószínűleg. Ez egy hosszú távú együttműködésnél vannak ilyenek, hogy valamit ingyen válasz. Nem biztos, hogy mindenki kedvéért ingyen vállalták volna, de hát ez korrekt, nem kell mindent elvitatni tőlük. De Laci arca megfotosopolva egy debreceni politikusével, Kósa, hogy ez az ember, akit ha tudnátok egyébként... Miért érdekes, hogy valaki photoshopolt egy mémet? Gondolom, valami mémről van szó. Mémeken felháborodni nem punk, az biztos. Voltak korrekt részei eddig, de most komolyan azon fogunk háborodni, hogy valaki valamit mondott az interneten, és akkor erről meg vannak sértődve. A tankcsapda az elég népszerű, biztos csomó embernek véleménye van róla, szóval hogyha mindig mindenen megsértődnének, akkor egész nap csak ilyen videókat adnának ki. Nem tudom, szegény Lacit most nagyon meg kell védened, mert valaki photoshopolt egy képet róla. Valószínűleg egy hete álmatlanul forgolódik emiatt. Házi köcsögöttől. Így van, olyan emberektől, akik az arcukat nem vállalják le, vagy ha igen, akkor... Én vállalom. Akkor meg vannak bolondulva. És megint, ez nem egy érv, hogy valaki nem vállalja az arcát. Attól, hogy valaki vállalja az arcát, még mondhat hülyeséget. Attól, hogy valaki nem vállalja az arcát, még lehet nagyon értelmes és alátámasztott mondandója. De most vagy valaki nem vállalja az arcát, vagy valaki bolond. Szóval akkor most mindenki el van temetve, aki véleményt mondott. Érveléssel kéne meggyőzni, nem azzal, hogy személyeskedünk. Ezt a posztot megosztja egy Herceg Zoli, aki mind a hármunknak tudja a telefonszámát, dolgozunk már együtt. Az, hogy Pimasz úr ezt lájkolja, aki tulajdonképpen a saját házunkba behív. Most mi ez? Voltam valakinek a házában, onnantól nem kritizálhatom a nyilvánosan? Vagy nem lájkolhatok egy posztot, ami mondjuk viccet csinál egy nyilvános dolgából? Hát még lehet véleménye, hogy megvan a telefonszámotok. Ha megkaptuk Orbán Viktortól, akkor nagyon szépen köszönjük Orbán Viktornak. Szerintem Orbán Viktor pont leszarta ezt az egészet. Nem hiszem, hogy ő dönt mindenről. Nem diktatúra van itthon. Szóval nem azon, hogy minden államtól lévő döntést Orbán Viktornak kell személyesen megköszönni. Nem Orbánnak a személyi kultuszát kell növelni, ezért nagyon ilyen nyuggeres. Bármi jó történik Orbán, bármi rossz Gyurcsány, ez nem teljesen így működik. Politikai törvény, ez nem volt kötelező nézni, nem volt kötelező eljönni. Nem volt kötelező eljönni. Erről szóltam ugye embereknek a kritikája. Igen, tehát hogy Szilvi vagy félreinformálták, igen. Vagy nincsen jó kapcsolata. De Szilvit is meg lehet érteni, hogyha a tankcsapda is már jó előre ezt megszervezte, és ő is elkezdte szervezni, és aztán a tankcsapdának pont hoznak egy kormányrendeletet, hogy arra két napra akkor meg is csinálhatják, és utána megint senki nem. Én is furcsálnám, szarul is érezhetik magukat valószínűleg a tankcsapdások, azért is magyarázkodnak egy kicsit. Ők meg akarták ezt tartani, valaki elintézte nekik, nem tehetnek róla, hogy nem mindenkinek vannak ilyen jó kapcsolatai a kormánnyal. Ők örültek, hogy megcsinálják a koncertjüket, és most emiatt elő vannak véve, de ők lehet, hogy tényleg csak egy jó koncertet akartak csinálni. Szerintem nem is inkább a közönségnek akarnak magyarázkodni valószínűleg, az az érzésem, hanem inkább a zenész kollégáknak, akik lehet, hogy kicsit úgy érzik, hogy ez nem túl fair elbánás. Úgyhogy én azt érzem inkább a motivációjuk mögött. A tankcsapda zenekar nem politizált, nem politizál és nem is fog politizálni. Lehet, hogy én jobban ismerem a tankcsapda régebbi szövegeit, de nagyon sokat politizáltak. Lehet, hogy nem volt ilyen tipikus pártpolitikai dolga, de így folyamatosan beszólogatott a rendszernek, főleg amikor még fiatalok és lázadók voltak. Az, aki ebből csak a gyűlöletet, csak azt tudja kivenni, hogy a pénz... Azért te beszélsz arra, hogy gyűlölet, és hogy tízszer degradáltad a nézőket, akiknek épp magyarázol, szóval... A ház dolog, meg ez a tankcsapda, így, meg úgy, és hogy az tényleg nyalja ki a seggelet. Ez nagy élmény. Na hát ez tényleg az, amit bárki megért. Ez kár volt a karítés. 17 perc van a videó, 41 perces. Kíváncsi vagyok, hogy milyen új info lesz. Mi is ez a punk? Ezt ígérte? Arra térjünk már rá, mi is ez a punk? Nagyon. Amúgy az korrekt, hogy Debrecennel ilyen jó kapcsolatot ápolna. Tudjuk, hogy ki van a háttérben, tudják meg. A Soros. Tudjuk ki. Címekkel, címszalagokkal próbálják az embereket ellenünk hangolni. Ez a 444-nek tényleg nem kell szomszédba menni, egy kis clickbaitér, meg egy kis színvonalon aluli újságírással. Illetve az Indexnek a egyes oldalai. Ezek mint az Origo, a 888, az ilyen független hírportálok. Jó, ugye az Indexet se kell félteni, amikor fröcsögni kell. Az Index zenei, kulturális és filmes rovata az, ami gyalázat tényleg. Amit a Six és csapata leművel, azt én is sokszor fáj a fejem tőle. Az Index kutyái azért kapják a pénzt, hogy minden, ami jobb oldali, annak neki kell menni. Néha tényleg nekem is az az érzésem. Főleg a 444-nél. Az Index azért néha próbál egy kicsit belesni a másik oldalra. A 444 az tényleg kb. Annyi értelme van, mint az Origónak. Néha azt érzem. A legdurvább. De legalább az egyik, ez nem állami pénzből készül, ezt meg kell hagyni, de attól még nem lesz színvonalasabb. El kell mennem a Csokiért az IKEA-ba, innen folytatjuk. Csoki mondta, hogy ezt végignézte ezt a videót, és csörögjél még! Jó, ezt abba fogom hagyni egy pillanaton belül. Jó, addig ajánlok egy jó dolgot is, hogyha annyira ráértek, mint a Csoki, aki ezt végighallgat a mosogatáshoz, akkor ne ezt hallgassátok. Akit érdekel a filmezés, annak a Better Call Saul készítői minden részről csinálnak egy podcastet, és tök érdekes dolgokat elmondanak a forgatásról. Én a új évad 8. részének a podcastjét kezdtem el hallgatni, és nagyon érdekes, mert ez egy nagyon jó rész volt, aki látta, azt tudja. És baromi érdekes, hogy hogy forgatták, milyen problémák voltak, hogy kellett megoldani, milyen nehézségek. Akit kicsit is érdekel a filmezés, az egy nézze a Better Call Saul-t, mert ilyen csodálatosan fényképezett és rendezett sorozat kevés van. Eredetileg a vágók kezdték el ezt a podcastet, de így beszállt a többi készítő, ott volt a Mike-ot játszó színész, ott volt a rendező, a producer, mindenki benne van, és szívesen elmesélnek mindent a sorozatról, hogy hogy készül. Na! És nézzük, mit mond Cseresznye. Teljes. Ja. Cseresznye az, akit kicsesztek. Hogy jobbá tenni dolgokat, meg kritizálni, hülye szalad címekre reagálni, az borzalmasan könnyű nyomni a telefon. Jobbá tenni dolgot, adni embereknek dolgokat. Szerintem azt várják, hogy most kapjanak egy Nobel-díjat. Egy béka Nobel-díjat átvehessenek ezért a két koncertért, amivel gyakorlatilag, ha nem is megváltották a világot, de hát közel, közel. Hát nem tudom, például már ilyen Nostradamus vagyok, hogy amikor elindult a krízis, de itt hadd mondjam, ami nagyon fontos, hogy... Kicsit eltértünk a tárgyról valamiért, azt érzem, hogy jó, értem, amit mond, de mi köze van ennek az egészhez? Köszönöm szépen. Ilyen rohadt jobb a paplacival. Senki nem vesztett vele, de csomóan nyertek vele, hogy volt koncert. Ennyi kéne. De 41 percen keresztül megy ez a dumálás. És már szerintem rengeteg más frusztrációjuk is most egyben kijön. Ezt én kapom? Köszönöm szépen. Mi ez a svéd zászló a Trianon évfordulóján? Csokke! Hát emigrálunk, hálánk. Sokkal jobbak az adókod. A Magyarország egyharmadának már 100 éve sikerült ez. Jobb országban ötözni. Ezt inkább... Bocsánat, csak hogy értsék, hogy miről beszélünk, mert tudod, de... Értem! Már 20 perce mondjátok! És azt mondták, hogy tesztüzemben ezt megcsinálják, és ez azért ünnep. Amúgy nem tudom, mi derült ki az ilyen autós koncerten, hogy mi az, amin meglepődtek, hogy tesztüzem kellett. Nem hiszem, hogy ott voltak ilyen szakértők, akik figyelték, hogy hogy terjed a vírus. Mert nyilvánvalóan egy autós koncerten sokkal kevésbé terjed a vírus, mint a ABC-be, ahol össze vannak nyomorodva az emberek, vagy a BKV-n. Egyszerűen napról napra írják a törvényeket, és ahhoz a zenészeknek sajnos alkalmaznak, hogy mondják, ha valaki... Kivéve egy zenekarnak. Ennyire hülye, de tényleg nem tudom, már nem akarok senkit van, hogy Trump-csodának lehet, másnak meg nem. Hát hogyha most holnap mondjuk... Ez nem hülye, ez így történt. Valaki könnyen szemmel énekelt a nélküled, meg egy vérből való vagyunk utána, meg egy hónapban mindenki szakítja szét a másik torkát. Nem mindenki mindenkinek esett neki, hanem az emberek furcsán néztek egy kormányrendeletre, ami csak a tankcsapdára volt szabva. Azért nem polgárháború robbant ki. Csináljátok meg jelentsetek, hogy ki milyen repülővel volt, de ez a faszomat nem is érdekel. Igen, kicsit, hogy ki milyen repülővel volt, ez mintha valami konkrétum lenne. Tankcsapda a nagy rendszerellenes szövegeivel, őket ez sose érdekelte. Olyan ez kicsit a videó feelingje, meg az a felvétel is, mintha az igazgató irodában három diák így magyarázkodna, ami rosszat csináltak. És az igazgató fel se tette a kérdést, már 27 perce beszélnek, és aztán végén elmondja az igazgató, hogy igazából nem is ez volt a baj, de oké, hogy magatoktól ez jött. Szerencsétlen, normálatlan emberek ebből ilyen politikai felhangot kovácsolnak. Pedig nem is értem, hogy juthatott eszünkbe ez. Azt, ha összeugrasztottad az embereket, ahelyett, hogy egy ki... Szerencsé, hogy itthon minden politikai párt csak szeretetet és az összefogást reklámozza egész nap. Be kell fogadni mindenkit, elfogadni, és a hát a büdös újságírók oda mennek, és ilyen összeugrasztják az embereket. Tönkretenni az, hogy a Linkin Parkos ember ölje meg magába. Nem tudom, ez a 444. Mi az, hogy a Linkin Parkos ember ölje meg magát? Ez már személyes, hogy Chestert ne vegyük bele ebbe. Rohadjál meg. Honnan tudod, hogy a Chester az? Senki sem kérte, hogy ölje meg magát. Sőt, senki sem számított rá. Valami párhuzamos valóságba léptünk most be, úgy érzem. Mert már nem nagyon tudom valósághoz kötni azokat a dolgokat, amiket mond. Úgy érzem, hogy az előző albumaikra nem túl jó kritikák jöttek, és ez, most ez jön ki belőlük. Micsoda szar itt minden? Ez bazd meg, ez köpedelem. Valakinek rosszat írtak a koncertjéről. Mondjuk erről a koncertről szerintem pont egy egész korrekt kritikát írt, de hogy az Index koncert kritika rovatja, az tényleg a világ egyik legalja. Mondjuk az is biztos frusztráló lehet, hogyha pozitív dolgokat csinálsz, azt leszarja a média. Ha meg fikázni kell, akkor mindig ott terem. Megértem ezt a frusztrációt is. Nem értik, elmondom, hogy mi van. Az, amikor... Ezek mindig jó mondatok, amik így kezdődnek, hogy na elmondom, hogy mi van. Na mondjad. Valaki, akármi a Jenes a Tamcsoda, jót csinálunk, az nem vír. Abban mindenki beleszeli. Az, hogy segítünk, adunk, az maximum azokon a portálokon jelenik meg. Ezzel egyetértek, de ez nem a Tamcsoda miatt van, hanem alapból a média így működik. Egész világon, hosszú évtizedek óta. Nem a tudatlansága, baj a rossz indulat. És az a helyzet, hogy... Ezzel egyetértek. Na, vannak itt jó pontjaik. Persze. Én is sokkal jobban szeretem a ostoba, de a jó szívű embereket, mint a nagyon okos, de egy büdös seggfej. Szóval igen, ezzel egyetértünk, Laci. Na most már beszéltek már a címről. Az volt, hogy mi is az a punk. Mert magyarázkodni 30 percig, az nem punk. Jól esik neki, kifröcsögné magát. A szerencsétlen nyomorult, álságos kis életét, ilyen módon... Kicsit több a személyeskedés, mint szeretném, de jó. Próbálja kompenzálni, és ilyen módon próbál magának örömet szerezni másoknak. És a maximum arra képes, hogy a kosmopultot támasztja, és azon siránkozzon két kommersz párinka között a haverja. Amúgy a hallgatóitok nagy részét szidjátok szerintem én. Hogy milyen szar a magyar foci, meg a Tamcsoda, és milyen szar geci alatta magát. A Tamcsabdát a magyar focihoz hasonlítja. Mert az egyik az tényleg objektívan mérhetően rossz, folyamatosan megmérettetődik és folyamatosan alul marad, miközben a tankcsapda rossz, az teljesen szubjektív. Ráadásul a tankcsapda objektíve jó, mert nagyon sokan eljárnak a koncertjeikre. Ez azt határozza meg, hogy valami népszerű, nem az, hogy jó. Punk, a rock and roll, a rock zene, ennek az attitűdje, nem csak a zenészek érteni, ez egy igazi punk attitűd. Hát mi pont ugyanazt csináljuk? Nem, mert magyarázkodtok fél órája. Nekem nincs az a baj, hogy a tankcsapda nem punk. Az, hogy a MOL a szponzor, és minden videó mollos, és az nem feltétlen punk, hogy egy ilyen óriási vállalat van mögöttünk folyamatosan. Szóval ez nem olyan punkos szerintem. Nem azt mondom, hogy baj, csak nem, ez a tankcsapda az minden akar. Az, hogy a magyar állam nekik rendeleteket csinál, a MOL támogatja őket, és még punkok is vagyunk. Nem lehet ezt mindet egyszerre. Ennyi lovat nehéz megülni hitelesen, és szerintem inkább ez a bajuk az embereknek. Vállaljátok, hogy már nem vagyunk punkok, meg kell élni valamiből, több koncertre jöhetnek, több lehetőségünk van, úgyhogy nektek is jó, hogy támogatnak. Jó, ez már nem azt jelenti, hogy olyan punkosok vagyunk, de hát ezt így el lehetne ismerni, hogy hát a rendszerhez idomult lakossági rock, ez jó, kell írni. Ez a szó jut eszembe róluk. Ezzel nincs gond, csak akkor nem kell azt mondani, hogy de közben még lázadó punkok is vagyunk, ami alapból már nem tudom hány évesek, de 50 évesen már nem muszáj lázadó punknak lenni, mert nem hiszem el, hogy valakit még 30 év után is ugyanez érdekel, vagy ha igen, akkor az szerintem nem feltétlenül pozitív. Milyen módon születhet mondjuk egy ilyen MOL érában? Egy mi a faszon, egy köpökrátok, egy... De nem lenne így büszke. Egy mi van öcsém? Attól, hogy valami primitív, attól még nem lesz rendszerkritikus, szóval hallottam új tankcsapda számokat, és proli közhelyek voltak, inkább úgy mondom, ahelyett, hogy tényleg okos rendszerkritikus szövegek, hát ilyen lakossági lázadás. Ezt a három dolgot mondtam, ezek a dalszövegek nagyon-nagyon egyszerűek, szerintem nem kell hozzá, szerintem 8 általános elég hozzá nagyjából, hogy valami. Megírja? Azt, hogy megírja és megértse. De ez mondjuk, ez mindegyik tankcsapda számra elmondható, szerintem. És ez nem azt jelenti, hogy baj, hogy közért... De vicces, amikor erre a piedesztáról beszélnek. Biztos, hogy nagyon kevés, aki felfogta ennek a kis műsornak a lényegét. Azt szerintem nagyon sokan felfogták, akik végignézték ezt a 35 percet. Nem néz ki sokat a nézőkből, tudja, hogy milyen nézőkre számítson, akiket egy tankcsapda, tank tévé érdekel, lehet ez, de nem biztos, hogy így akarnék vitát nyerni, hogy tizedszerre is a nézőknek a értelmiségi színvonalát felbecsülöm. Az azt mondja, hogy 10 emberből mondjuk egészségedben szerintem olyan egy fogja föl körülbelül, de mindegy, mi elmondtuk, hogy mi. Adott, hogy belebefogja? Vicces, hogy így mondja, hogy mennyire magas röptő ez a beszéd, hogy 10-ből egy ember érti meg, és a fejes meg belebefog. Nekem nem zavar, hogy belebefog, szerintem vicces, csak legalább ne csináljunk úgy, mint hogyha valami egyetemi székfoglaló lenne itt, amit 10-ből egy ember ért meg. Már rég le kellett volna zárni a videót, most arról beszél, hogy még nem volt közünk a Fideszhez, amikor a Fidesz még nem is létezett. Egész nyugodtan bosszankodjatok otthon még jó sokáig leszünk. Én nem bosszankodok. Én engem egyre jobban szórakoztat ez a tankcsapda. Úgyhogy miért rossz indulat? Lehet ilyen. Miért rossz indulat az, hogyha valamivel nem értenek egyet pedig? Akik így ilyeneket mondanak, ők tényleg elhiszik, hogy otthon az emberek ezen idegeskednek, meg attól, hogy van egy véleményük, ők otthon ezzel bármilyen szinten tovább foglalkoznak. Írnak egy kommentet, vagy írnak egy cikket, és leszarják a tankcsapdát. Nehogy azt higgyétek, hogy olyan kurva fontos a tankcsapda, hogy utána még mindenki egész nap ezen így őrjöngött, kormányrendelet volt miattuk. Kis hírportál újságíró barátaink készüljenek fel, mert jön a válasz úgy tankcsapda módon. Megint írtok egy közepesen proli számot róluk. Mint a köpök rátok. A köpök rátok. Azt is majd kielemezhetjük egyszer. Annyira nem érdekeltek, újságírók, hogy megint rólatok fog szólni a következő számunk. Annyira nem érdekeltek. Úgyhogy a tankcsapdát bárki is megszólítja, arra válaszlépés jön. Itt is megvannak a válaszlép. Én megszólítom a tankcsapdát. Egy kis nézettséget hoznátok, hogyha reagálnátok a videómra. Köszönöm szépen, srácok, de megpróbáltam korrekt lenni, ugye ebben egyetértünk. Laci, legalább te. Mindenki külön-külön meg fogja kapni. Attitűd, még akkor is punk, hogyha én közel 50 vagyok, ő már elmúlt 50. Hát ez nagyon punk. Ebben mi volt ebben a videóban punk? Itt ültek 40 percig, és meg voltak sértődve, és magyarázkodtak. A címe. Mi volt ebben a punk? Az, hogy néha káromkodtatok egyet? Megböfögtetek egyet? Ez a punk? Ez szerintetek a punk? Ne csodálkozz, hogyha visszaköpünk, de ezzel együtt az is igaz kurvára, hogyha valaki rámosoljunk, akkor arra mi is rámosoljunk. Ez a punk. Akik mellettünk vannak folyamatosan, és értik azt, hogy mit csináltam mondani. És értik azt. És lehet, hogy valaki mellettetek van, csak valamivel nem ért egyet, ilyen nincs. Csak olyan van, hogy vagy velem, vagy ellenem. De nem értem. Nem lehet az, hogy valaki szeretiteket, azt mondja, hogy hát ez nem volt olyan jó, ez nem tetszett annyira, de amúgy továbbra is szeretni fogom a zenét. Tehát ilyen nem lehetséges? Nem tudom, zárszóként, vagy nem. Na már hanyadik zárszó. Gyűrűk urának nem volt ilyen hosszú befejezés. Tudod, ki a rock and roll most? És ki nagyobb punk? Most Krúbi szerintem nagyobb punk a szövegeivel, mint a tankcsapda. És a punk akkor nem csak egy zenei stílus, hanem egy attitűd, és a tankcsapdában nem látom, de például Krúbi, most ő jutott eszembe, mert ő eléggé kritikus, és tényleg beszólogat, és tényleg lázad. Tesszük a lehető legjobban, ahogy csak tudjuk. Ha valakinek ez tetszik, nagyon megköszönjük, ha valakinek majd nem tetszik, menjen a faszomba. Ami már, olyan szép. Ez lett volna az. Ez nehéz így beszélgetni, nehéz így meggyőzni az embert, hogy most vagy elfogadod mindent, amit mondtam, vagy menjél a faszomba. Az meg, most mondták, hogy már 50 éves emberek. Azt várnám, hogy azért ennél egyel mondjuk intelligensebben állnak az élethez. Szilvi, neked meg szorítunk, hogy összejöjjön a turné. Szilvinek én is szorítok, mert a Noxot amúgy bírtam. Volt egy a Örömvölgy, azt hiszem, azt a lemezüket nagyon szerettem. Mennyi támogató. HP, Viz, MyActionCam, Opel, mindenki biztos nagyon büszke erre a videóra. Az a baj, hogy annyit beszéltek, hogy már elfelejtettem a végére, hogy miről is volt szó. Nem a tankcsapda volt, aki mindig ilyen kritikus, rendszerkritikus volt. Erre most ő kap egy kis kritikát, és be vannak sértődve, ez mindig ilyen furcsa. De hát nem baj, majd jön a köpök rátok kettő. Ennyit érdemelt meg, ennyit se. Úgyhogy haladjunk tovább. hallgassatok mit, Jude Law-t, feldobta Jude Law-t, ez sokkal jobb zene szerintem. Mm. Szóval örülök, hogy megnéztétek ezt a videót, akinek nem tetszik, az meg szopja ki a faszomat. Ezt tanultam a tankcsapdától. Mindenki mehet, nyalja ki a seggel. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time